Where's your child? Parents, look around. Parents, where's your child? No one like to be left alone. No one like to be left alone. Where's your child?

matches tussen 10 en 11 altijd. Techno vandaag met Fuse resident DJ Pierre opgenomen in zijn homeboat The Fuse. Ik heb tickets voor The Fuse voor een zaterdagavond naar keuze. Als je mij belt en weet te zeggen wie ze morgenavond in The Fuse hebben, bel 070-344-044. Tickets voor The Fuse, 070-344-044. Wie draait morgenavond in The Fuse? En wie komt ook naar Switch? 070-344-044. Naar The Fuse, Kenneth Cox uit Heverlee, Tim Stok uit Glabbeek, Jonas van Weerst uit Gent, Bart Veulemans uit Antwerpen en Joni de Rijk uit Meren. Morgenavond draait in The Fuse DJ Rolando en DJ Rolando komt ook naar Switch. Dit is DJ Pierre. loud,